będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i Travisto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 kwietnia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich sąd wstrzymuje decyzję UOKiK-u o zgodzie na przejęcie przez Orlen spółki Polska Press. Były minister transportu Sławomir Nowak wyszedł z aresztu za kaucją. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu, zapowiada odwołanie. Czeka nas załamanie pogody. Od jutra śnieg z deszczem i dużo chłodniej niż w ostatnich dniach. Sąd wstrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press, poinformowało Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek w tej sprawie składał sam rzecznik. Grupa Polska Press zrzesza największe dzienniki regionalne w Polsce. Transakcji Orlen dokonał w grudniu ubiegłego roku. Program szczepień przyspiesza. Dotąd wykonano ich blisko 7 700 tysięcy. Ponad 2 miliony Polaków otrzymały dwie dawki preparatu przeciw COVID-19. Szef kancelarii premiera zapowiedział, że do końca miesiąca zostaną wypracowane precyzyjne zasady prowadzenia szczepień w zakładach pracy. Pilotaż szczepień w zakładach pracy planowany jest na połowę maja. Minister Michał Dworczyk powiedział, że jeśli sprawdzą się deklaracje producentów, szczepienia w firmach ruszą najpóźniej na przełomie maja i czerwca. Musimy sobie zdawać sprawę, że uruchomienie tego kanału i tej formy szczepień będzie możliwe w sytuacji, kiedy szczepionki dotrą do Polski, bo na razie przypomnę, że w oparciu o sieć, która funkcjonuje w tej chwili w Polsce, czyli ponad 6,5 tysiąca punktów, no nie wykorzystujemy nawet 50% możliwości prowadzenia szczepień. Dziś o północy ruszyła rejestracja na szczepienia osób urodzonych w roku 62. Do tej pory od północy zapisało się około 64 tysięcy osób. Michał Dworczyk poinformował, że do końca maja jest 1,5 miliona wolnych terminów. Wyraził nadzieję, że wszystkie będą się sukcesywnie wypełniały. Sylwia Białek, Polskie Radio. Były minister transportu Sławomir Nowak opuścił areszt śledczy na warszawskiej Białołęce. Wcześniej sąd odrzucił wniosek prokuratury o stosowanie wobec niego tego środka zapobiegawczego. Wyznaczył 1 000 000 złotych kaucji. Sławomir Nowak ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Prokuratura zapowiada odwołanie od decyzji sądu. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że jeśli decyzja o stosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych wobec Nowaka uprawomocni się w sądzie odwoławczym, to ujawni materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w lipcu ubiegłego roku w związku z podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Był to wynik polsko-ukraińskiego śledztwa. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna w strzelaninie, do której doszło wczesnym popołudniem przed jednym z paryskich szpitali. Zabójca uciekł. Francuskie media podają, że nie był to zamach terrorystyczny. Do strzelaniny doszło w pobliżu szpitala Henri Dunant w 16 dzielnicy Paryża. Zabójca zastrzelił mężczyznę kilkoma strzałami w głowę. Następnie ranił kobietę pracującą dla firmy ochroniarskiej zabezpieczającej szpital. Świadkowie zdarzenia podają, że napastnik uciekł z miejsca zbrodni na skuterze. Według źródeł policyjnych cytowanych przez media do strzelaniny mogło dojść w ramach przestępczych porachunków. Sprawą zajął się Wydział Kryminalny francuskiej policji. Media przypominają, że do szpitala Henri Dunant, w pobliżu którego oddano strzały, przychodzą codziennie setki osób, ponieważ funkcjonuje tam centrum szczepień przeciwko COVID-19. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zrobi się chłodniej i zacznie padać deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Można się ich spodziewać od jutra do czwartku. W górach zrobi się mroźno, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Sprawcą tej całej sytuacji będą mniejsze niż genueński z południa Europy, który przywędruje właśnie nad rejon Polski, a drugi niż z nad Niemiec przemieści się nad Skandynawię. I teraz ten pierwszy będzie przynosił wilgotne powietrze, a ten drugi będzie sprowadzał chłodne. Co za tym idzie, będziemy mieli do czynienia z intensywnymi opadami śniegu. Synoptycy ostrzegają, że na drogach będzie ślisko. Pierwsze polskie samoloty F-35 wylądują w Łasku w styczniu 2026 roku. Właśnie tam powstanie pierwsza polska eskadra tych myśliwców. Poinformował o tym dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego, generał Ireneusz Nowak. Po raz pierwszy Polska dołącza do państw dysponujących najbardziej nowoczesnym systemem uzbrojenia. Pierwsze lądowanie samolotu F-35 na tym lotnisku planujemy na styczeń 2026. Umowę na zakup 32 amerykańskich samolotów bojowych piątej generacji podpisano w styczniu ubiegłego roku w Dęblinie. Wszystkie maszyny mają trafić do Polski do 2030 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Yeah, you thought I would crash, but I broke through. Dancing along the edge of the flame, showing the burn, ignoring the pain. I finally broke through. Dancing Now, komu chciałoby się teraz tańczyć. No ale nóżki chodziły. B-52 z tanecznego miasta Ateny w Georgii w Ameryce. Jeszcze do tych Aten wrócimy, ale całkiem inny zespół nam zagra i zaśpiewa, ale też będzie uroczo, tanecznie. Proszę Państwa, teraz przykład na to, jak muzyka łączy pokolenia, bo zacznę może od tego, dlaczego zespół The Stranglers za chwilę. Tak sprawdziłem w kalendarzu, tak mi się wydawało. 3 maja, no rok temu prawie, zmarł, no to ta zaraza dopadła Dave'a. Dave Greenfield, keyboardzista, wspaniały, niepowtarzalny o charakterystycznym brzmieniu tego swojego instrumentu zespołu The Stranglers, keyboardista i kompozytor. No i przypomniał mi się też ten utwór z połowy lat 60. W Ameryce funkcjonowała taka orkiestra Question Mark and the Mysterians. Można mówić z perspektywy czasu, że to taki protopankowo-garażowy zespół z największym przebojem 96 Tears. No i wiele, wiele lat później zespół The Stranglers po swojemu zrobił ten utwór dalej. Było przebojowo, minęły kolejne dekady, wydaje mi się, że ta piosenka no nic nie straciła ze swojej artystyczno-tanecznej, rozrywkowej ważności. Czyli będzie 96 Tears i będzie zespół The Stranglers teraz. We'll be right back. down there looking up. I'm gonna get to you, but I know now you're gonna cry. CD Stranglers, no i też cały czas jest tanecznie rozrywkowa. Ja tylko przypomnę, zespół startował w 1974 roku jako grupa pub rockowa, grając w pubach, w klubach różnych, potem dopiero przyszedł punk rock, potem new wave, no a cały czas ta muzyka sprawdza się. Proszę Państwa, to teraz będzie dub. Dub i muzyka korzenna, czyli reggae, przełożona na dzisiejszy język muzyczny, a zatem w twórczości zespołu dub mamy pulsujący funk i trochę afrobitu i hip-hop nieraz pojawia się. W każdym razie zasłużony zespół w końcu ubiegłego wieku powstał w Bydgoszczy. 8 płyt na koncie, 8-osobowy skład, teksty między innymi Darek Dusza pisze. No i jest nowa płyta zespołu dubska. Ja słyszałem różne wersje wymawiania nazwy tej formacji. D-U-B-S-K. No ale jednak od dubu to pochodzi, czyli trzymajmy się wersji dubska. No i wybieram z tego nowego, tegorocznego albumu utwór o tytule Pociąg. Prosimy. Zdarzeń. A jeśli tory za to, że nie są ciężar. dla wszystkich starczy miejsca. Po godzinie 18:00 nasi z Bydgoszczy. Reggae, dub, ska, a dub ska z nowiutkiej płyty. Proszę Państwa, dalej będzie tak trochę tanecznie, albo nawet bardzo tanecznie. Adrenalinka też, myślę, do przodu. Adrenaline, tak zresztą nazywa się utwór, który Państwu teraz zaprezentuję, i sięgamy do tego nowego albumu, no, mistrzowie świata, Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Cały czas od tylu lat, bo to historia zespołu zaczęła się jeszcze w latach 80. Chicago, 88 rok. Cała masa wspaniałych płyt nagrań, no i ta zaskakująca Sir, najnowsza płyta sprzed kilku miesięcy, i sporo właśnie tanecznych, takich przyjaznych dźwięków i rytmów. Proszę bardzo, Adrenalinka, Smashing Pumpkins. Thank you. tightness and the movement, movement. A jigger which there's no time, no time. I feel a witch, there's no flaw, no flaw. No, wydawałoby się, że prosto, rytmicznie, tanecznie, po prostu, ale nie, ile tam niuansów dźwiękowych, muzycznych, zmiany tempa, jaka aranżacja, instrumentacja, wszystko się zgadza. Na Green Line z nowej płyty Smashing Pumpkins. Proszę Państwa, to teraz będzie coś z Wysp Brytyjskich, coś zdecydowanie innego, no bo ta muzyka brytyjska, angielska, kojarzy nam się bardziej już z tych czasów rock'n'rollowo, rytmem bluesowych, lata 60. Ten brytyjski pop i tak dalej, natomiast wcześniej dominowała w tej tradycji brytyjskiej wodewilowa muzyka i sięganie do tych wodewilowych korzeni. I tak sobie pomyślałem o zespole, który u nas z jakąś wielką popularnością nie cieszył się, a w pewnych kręgach na wyspach, zwłaszcza w Szkocji, uznawany wręcz za grupę kultową. Belle and Sebastian. Tak nazywa się zespół, który Państwu teraz zaprezentuję. Przypomnę może, ładny też tytuł, Mięso i kartofelki. I proszę posłuchać, jak będzie nastrojowo, melancholijnie, chwilami romantycznie. Belle and Sebastian. My baby came to me lately. Honey, please don't take this. When you laid me, could we try to spice it up? I looked her across the table. First to see if she was joking. No joke, there was no flicker. Just a girl who wanted more than meat and potato. She may stop by at Whips and James. She needs carousal. By using handcuffs, much dairy. She had to finish it all by herself. I slapped her. She wasn't expecting. Then she hit me back. She freaking cracked me. I got a nosebleed. She was angry. She wanted more than meat and potatoes. She may stop at pumps and drains. She the neighbors, invite the neighbors, or total strangers, or total strangers. Give yourself a leg of honey where the queen must put on the French basket. Some amusement to get through the week. I know you respect me, and you won't reject me. And the arrow of our love is straight and true. Wow, aż do samego końca zagraliśmy. Osobiście nie uczestniczyłem w tych fajfach. Jeszcze mnie chyba nie było wtedy. No w każdym razie fajfy, czyli że mniej więcej około 17 po pracy na wyspach ludzie spotykali się w różnych właśnie pubach, kafejkach, restauracyjkach i sobie tańczyli przy takiej muzyce. No i było pięknie. Meat and Potatoes, Belle and Sebastian. Proszę Państwa, no a potem minęły dekady, no i produkcja muzyczna stała się bardzo ważna, a w cenie, no do dziś producent to jedna z najważniejszych postaci w całym tym procesie tworzenia nagrań. No i czterech panów zebrało się kiedyś i nazwali się po prostu Producers. W tej czwórce takie największe nazwiska to Trevor Horn, oczywiście grupa Yes, ale i Buggles i Art of Noise. I drugi pan, który też w zespole Art of Noise się pojawia, w LOL Cream, ale my przynajmniej część z nas pamięta go doskonale. Zespołu 10cc, wspaniały zresztą kompozytor, LOL Cream, Godley and Cream, taki duet, no i jeszcze cała masa innych produkcji. No to panowie producenci z Londynu nam teraz wystąpią. Watching You Out There, tak nazywa się ten song. Too fast, it's never gonna last. So what's the use in avoiding the truth? It's hard to bear. Does anybody care? What in the world are you gonna do? What in the world? W tonacji trójki za 20 minut będzie 19. Ludzie z Yes, Buggles, Art of Noise, 10cc. No jaka to produkcja, na tym to polega. Producers nam się przypomnieli. Proszę Państwa, ja teraz chciałbym Toruń pozdrowić. Poprzednio Bydgoszcz nam grała, śpiewała, a teraz Toruń. Jest taki zespół, policzyłem, dokładnie 20 lat funkcjonuje. Nazywa się bardzo ładnie Ciaku, Ciaku. Geneza tej nazwy po mniej więcej Czakurcze grać. I tak zostało Ciaku. Cała masa nagród na przeróżnych przeglądach, festiwalach. Na przykład taki pamiętam przegląd twórczości Jimiego Hendrixa i nagroda. Potem pierwsza nagroda. Pejzaż bez ciebie, to z kolei dedykowany Grześkowi Ciechowskiemu, też zwycięstwo, no i kilka płyt. Czwarta płyta jest z nami, Męskie Zabawki, tak nazywa się to wydawnictwo. Zajrzymy sobie teraz do tego albumu. Będzie spokojnie, będzie o Dzidzi i będzie Ciaku. Nie ma twoich dłoni, jakże bliskich do tej pory. Ile razy spada powietrze, moje płuca kradną jak roślinam. trójce, Dzidzia i prosto z Torunia, Czaku. Proszę Państwa, obiecałem na początku, bo zagraliśmy B-52s na początek. Obiecałem powrót do Aten tych amerykańskich w stanie Georgia i teraz właśnie w tych Atenach jesteśmy ponownie. Bardzo zasłużony zespół stamtąd, bo już ile? 16 albumów w dorobku, no ale teraz sobie zajrzymy na tę ostatnią płytę, najnowszą w sensie. Zespół nazywa się Off Montreal. Tu niby Montreal, tu Ateny amerykańskie, no ale wracamy do muzyki tanecznej ateńskiej. San Sebastian. Panowie, do tańca przygrywała Państwu orkiestra Off Montreal. No a teraz kawerek. Aktorka Stanton Miranda, tak nazywa się pani, gra w Milczeniu Owiec, ale to stara historia. Zespół Tick Pigeon również i cała masa różnych innych projektów, ale teraz Stanton przypomni nam ten najbardziej znany utwór Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Stanton Miranda. No głowy nie urywa, ale przecież utwór wspaniały. No i to już w zasadzie wszystko. Jeszcze Butch Vig, ależ mu jestem wdzięczny, nie tylko ja, za to, co zrobił z Nirvaną, przecież on to wyprodukował wszystko. Grupa Garbage, zatem I Think I'm Paranoid. Marek Pawlukiewicz, Elżbieta Malinowska. I Think I'm Paranoid. Marek Wiernik. Paranoid and complicated.